Բարև ձեզ, ռադիոլսող բարեկամներ, օրը 5:07 է և ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Խճանկար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր խոսելու ենք Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի Արցախյան Մասնաճյուղի Մատենադարան Գանձասար Գիտամշակութային Կենտրոնի գործունեության մասին։ Մատենադարան Գանձասար Գիտամշակութային Կենտրոնը բացվել է 2015 թվականի նոեմբերին։ Մատենադարանի Արցախյան Մասնաճյուղը տեղակայված է Գանձասարի Վանքին Կից հոգևոր ճեմարանի համար կառուցված շենքում, որը նախագծվել է ճարտարապետ Վալերի Հայրապետյանի կողմից։ Շենքի կառուցման համար մեծ ներդրում է կատարել Փյունիկ համահայկական հիմնադրամը, Արցախի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրելով 138 միլիոն դրամ։ Կենտրոնն ունի գիտական ուսումնասիրությունների բաժին և թանգարանային համալիր, որտեղ ցուցադրված են պատմական Հայաստանի Արցախ և Սյունիք նահանգներում գրչագրված 100-ից ավելի ձեռագիր մատյաններ։ Արցախի պատմությանն առնչվող հազվագյուտ վավերագրերի բնագրեր և ընդօրինակություններ, հնատիպ գրքեր, ինչպես նաև պատմական հանգամանքների բերումով Արցախի վանքերում և եկեղեցիներում այլ շրջաներից բերված կամ հրկագնված ձեռագրեր, Երևանի Մատենադարանում պահվող ձեռագրերի կրկնօրինակներ։ Կենտրոնում գիտաժողովների մշակութային տարաբնույթ միջոցառումների անցկացման համար նախատեսված է նաև դահլիճ, գրադարան և ընթերցասրահ։ Կենտրոնի գործունեության և իրականացվող ծրագրերի մասին այսօր զրուցելու ենք Մատենադարան Գանձասար Գիտամշակութային Կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Արամ Թորոսյանի հետ։ թվականին քանի այցելու է ունեցել Մատենադարանը, հիմնականում որ երկրներից ու 17 թվականի համեմատ այդ թիվը ինչքանով է աճել։ 18 թվականի ընթացքում Մաշտոցի անվան Մատենադարանի Արցախյան Մասնաճյուղը, Մատենադարան Գանձասար Գիտամշակութային Կենտրոնը ընդունել է շուրջ 15,000 տեղացի և օտարերկրացի այցելուների։ Հիմնականում այցելուների մեծ մասը եղել են ռուսաստանաբնակները, ինչպես և Մայր Հայաստանում է սիրացել զբոսաշրջության կոմիտեն։ Այդ թվում նաև Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից, աշխարհի բոլոր ծայրերից են Գանձասար այցելել են զբոսաշրջիկները, և զբոսաշրջիկներին մեր ցուցադրությունը բավականին հետաքրքրում է, և այստեղ ցուցադրությունը թեմատիկ է, այսինքն Արցախում այլ նահանգներից Արցախ բերված ձեռագրեր են ցուցադրվում, այսինքն հիմնականում ընդգծված Արցախին առնչվող ձեռագրեր են ցուցադրվում, արխիվային փաստաթղթեր եւ հնատիպ գրքեր։ Շարունակել ենք համագործակցությունը նաեւ պաշտպանության բանակի հետ, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, այս տարի ընդունել ենք շուրջ 1531 զինծառայողների, հիմնականում նորակոչիկների, այդ թվում նաեւ լինում են զինակոչիկներ կամ սպայական անձնակազմ, ԵՍՄ ծրագրի մասնակիցներ, այսինքն պաշտպանության նախարարության եւ պաշտպանության բանակի հետ համագործակցությունը շարունակում է իր ուղղությամբ։ 17 թվականին ունեցել ենք 13,500 մոտավորապես այցելություններ, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ ընդհանուր առմամբ այս տարվա այցելուների մեջ գերակշռում են զբոսաշրջիկները։ Եթե նախորդ տարի ենթադրենք 17 թվականին այցելուների մեծ մասը տեղացիներն էին, արցախցիներն էին, ապա այս տարի զբոսաշրջիկները ավելի մեծ թիվ էին կազմում, թեպետ մենք իբրև գիտամշակութային կենտրոն մեր առաջ խնդիր ենք դրել նաև ներքին իրազեկման խնդիր լուծեն, այսինքն արցախցիները ևս պետք է քաջատերեք նրան, որ Արցախում հարուստ գրական ձեռագրական ժառանգություն է ստեղծվել և պահպանվում է Մատենադարանում, այս առումով որևէ խտրականություն չենք դնում։ Նաև դա է պատճառը, որ մենք 2018 թվականին մի քանի ժամանակավոր ցուցադրություն կազմակերպեցինք, օրինակ Գարեգին Հովսեփյան կաթողիկոսին նվիրված ցուցադրություն ծագումով Արցախցի։ Այս տարվա ցուցանիշները ճիշտ է աճում են, մեծ չի կազմում։ Նաև պետք է նշեմ, որ 2018 թվականի կեսերից մենք նաև ունենք տոմսերի գնացուցակ, այսինքն մինչ այդ Մատենադարանի մուտքը անվճար էր հիմնականում, և 18 թվականի ամռան կեսերից արդեն Մատենադարանի հոգաբարձությունների խորհուրդը սահմանեց տոմսերի գնացուցակ։ Մենք տոմսերի գնացուցակը սահմանել ենք հիմք ընդունելով ոչ թե Երևանյան Մատենադարանի տոմսերի գնացուցակը, այլև Արցախում գործող թանգարանների գնացուցակը, և նաև տրվել են մի շարք արտոնություններ, այսինքն ազատամարտիկները, թոշակառուները, մինչև 7 տարեկան երեխաները, հաշմանդամները, պետական պաշտոնական պատվիրակությունները, ուսանողները, իհարկե համապատասխան փաստաթուղթներ կհասնելու դեպքում, որոնք անվճար այցելել Մատենադարան Գանձասար։ Մատենադարան Գանձասար Գիտամշակութային Կենտրոնը առաջիկայում նախատեսվում է ֆոնդեի նկատի ունեմ համալրելու կամ նոր ձեռագրեր բերելու։ Մենք նախորդ տարի ունեցել ենք համալրումներ գրադարանում։ Ինչպես գիտեք, Մատենադարան Գանձասարի մասնաճյուղի գրադարանը համալրվում է եւ նաեւ տեխնիկապես ենք մենք հագեցնում համակարգիչներ, սեղաններ եւ ինտերնետ կապ, որպեսզի կարողանան Երևանյան Մատենադարանի հետ կապը ապուր պահել։ Մենք այստեղ ունեցել ենք մի շարք նվիրատվություններ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունը շուրջ 100 միավոր գիրք է նվիրաբերել Մատենադարանին, կամ ինչպես գիտեք, նախորդ տարի այստեղ երկ գրքի շնորհանդես նախաձեռնեցինք հայկական ազմարարության արձակուրդիքի դպրոցը եւ հանգիտագիրքը, ու այստեղ գիտաժողովի գրքերի շնորհանդեսի ժամանակ մենք նաեւ նվիրատվություն ունեցանք արխիվային փաստաթուղթ, լուսանկար, հնատիպ գիրք։ Իսկ եթե խոսքը ցուցակության մասին, ապա մենք ունենք մի մաս, որը մշտական է, այսինքն նա երբեք չի փոփոխվում, եւ ունենք մի մաս, որը պարբերաբար փոփոխվում է։ Օրինակ նախորդ տարի հնատիպ գրքերը եւս 20-ով ավելացան, կամ նախորդի փոխարեն նորերը բերվեցին Երևան Մատենադարանից Շուշիի տպագրության, կամ արխիվային փաստաթղթերը, նրանք էլ նրանց փոփոխվում են։ Մենք նախաձեռնում ենք Գանձասարում ստեղծված մի ձեռագիր, եւս գրքն օրինակը բերել ծուսադրել մասնաճյուղում։ Այսինքն հիմնական ծուսադրությունից զատ մենք նաեւ պարբերաբար կազմակերպում ենք թեմատիկ ծուսադրություններ։ Այսինքն համաձայնումը կա։ Եվ ժամանակավոր ծուսադրություններ ենք կազմակերպել։ Եթե դեն Գարեգին Հովսեփյանի 151-ին նվիրված կլինի, կամ հնարավոր է նվիրված լինի, եթե դեն Արցախի անկախության տոնի կապակցությամբ որևէ ծուսադրություն, կամ եկեղեցական տոների թեմատիկ ժամանակավոր ծուսադրություններ ենք նախաձեռնելու։ Եվ այդ խնդիրը, այսինքն որ այցելուն 2018 թվականին Մատենադարան Գանձասար այցելած զբոսաշրջիկը կամ տեղացին 2019 թվականին ընթացում է Մատենադարան Գանձասար այցելելու պարագայում ծառոթանա նոր հնատիպ գրքի, իր համար նոր հնատիպ գրքի, ձեռագրի կամ արխիվային փաստաթղթի։ Ինչ խնդիրներ են բախվում որևէ ծրագիր իրականացնելու, տարբեր միջոցառումներ անցկացնելու համար։ Հիմնականում այդպիսի խոչընդոտներ չեն լինում, նախ նաև այն պատճառով, որ Մատենադարանում աշխատում են պրոֆեսիոնալներ, մասնագետներ, իրենց գործի գիտակներ, երկրորդ Արցախի կառավարության անդամները կլինեն երկերատեսչությունները, սերտ համագործակցում են Մատենադարանի հետ, պատրաստական են Մատենադարանի առաջաշատ ծրագրերը քննարկելու, աջակցելու։ Այս առումով մենք որևէ խնդրի չենք բախվում։ Ամենաբարձր պետական մակարդակով Մատենադարանը աջակցություն է վայելում։ Դա իհարկե եւ պարտավորեցնող է, բայց միևնույն ժամանակ ելի նշեմ, որ Մատենադարանը այդ առումով խստապահանջ է։ Ծրագրերը խորազրնին ուսումնասիրվում են, նոր են ներկայացվում գերատեսչությունների դատին եւ գերատեսչությունների հետ համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա։ Որևէ խնդրի չենք առնչվում։ Ինչպես տեսանք, երիտասարդ մասնագետների հիմնականում աշխատողները ինչքանով են կարողանում ձեր այցելուներին լիովին տալ պատասխաններ։ Ճիշտ նկատեցիք, մեր Գանձասար այս աշխատակազմը երիտասարդացել է, որովհետև աշխատանք ենք ընդունել այս տարի 3 երիտասարդների։ Մենք փնտրում ենք անգլերենի զբոսավար, անգլերենի իմացությամբ զբոսավար, գյուղում չկան, եւ Ստեփանակերտից դիմեցին կրթության եւ գիտության նախարարության առաջարկությամբ Թեկնածուն, այսինքն այդ հաստիքը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթում հաղթած անձը եկավ Մաշտության Մատենադարան Երևանի, եւ այնտեղ թանգարանային համալիրում անցավ համապատասխան պատրաստություն, այսինքն ծանոթացավ Մատենադարանի գործունեությանը, թանգարանային համալիրին, թե ինչ է ցուցադրվում Մատենադարանում զբոսավարի աշխատանքի ներբություններին, քան իրեն պատրաստեցին վերապատրաստեցին գործուղեցին, որպեսզի զբոսաշրջիկների հետ աշխատանքները ավելի բարձր մակարդակով իրականացնեն, եւ երկու հսկիչ են ընդունել ցուցածրայի հսկիչ։ Նշեմ, որ մենք նաեւ նախորդ տարվա սեպտեմբերի վերջից սկսենք հուշանվերների վաճառք իրականացնել մասնաճյուղում, հիմնականում գրքեր են եւ այլ Մատենադարան վերաբերող հուշանվերներ են։ Այս հուշանվերների վաճառքով մենք փորձում ենք հայկական մշակույթը հանրահարչակել։ Սա ինքնապատակ չէ։ Գրքերը, օրինակ Թամարա Մինասյանի հայկական կենտրոնները կամ Արցախի մանրանկարչական արվեստը եւ այլ այսպիսի գրքերը փորձում ենք Արցախի մշակույթի հուշանվերների վաճառքի միջոցով նաեւ իրականացնել։ Բարբերաբար հետևելով սոցցանցերում առկա այն նորություններին, որոնք վերաբերվում են Երևանի Մետրոպոլիտան Մատենադարանում տեղի ունեցող միջոցառումներին եւ իրականացվող ծրագրերին, կուզենայի իմանալ Արցախի Գանձասար Մատենադարանի հետ կապը ինչպիսին է, եւ արդյոք կան նախադրյալներ, որ այնտեղ իրականացվող բազմապիսի միջոցառումները նաև տեղափոխվեն Արցախ։ Մասնաճյուղը պետք է մայր կառույցի հետ համահունչ քայլի, այլապես իր գործունեության մեջ դատապարտված է ձախողման։ Մայր կառույցի Երևանի Մետրոպաշտության համար Մատենադարանի գիտական ներուժը պետք է ծառայեցնել մասնաճյուղի կայացմանը, իբրև գիտամշակութային կենտրոն, եւ օրինակ տեղեկատվական միջազգային գիտաժողովը, որ այս տարի նախաձեռնում է անցկացնել հենց Մատենադարան Գանձասար, այսինքն կազմակերպում է մայր կառույցը Երևանի Մետրոպաշտության համար Մատենադարանը, անցկացման մայրը մասնաճյուղում, մատենադարան գանձասան։ Այսինքն մենք փորձում ենք մասնաճյուղին մշտական կապի մեջ բանել մայր կառույցի ուղղակի կենսական նշանակության հարցը մասնաճյուղի համար։ Եվ բացի այդ, ինչպես նշեցի, այստեղ փոքրիկ ընթերցասրահ եւ գրադարան ենք կառավարել համացանցի հնարավորությունները, որպեսզի մայր կառույցի հետ ընթերցողը կարողանա ընդհանրենք Երևանի մատենադարանից որևէ հաստատուն պատվիրել, ուսումնասիրել, հետազոտել եւ այլն։ Մայր կառույցը իր մշտական ուշադրությունը պահում է մասնաճյուղի վրա։ Միջոցառումներից շատերը մենք հենց նախաձեռնելու ենք եւ իրականացնելու ենք գանձասարում։ Օրինակ մատենադարանի տնօրեն Մահանդեր Ղևոնդյանը բազմիցս այդ թվում Արցախում հայտարարեց, որ բոլոր այն երկերը, որ վերաբերում են Արցախուտիկին, լույս տեսնելու պես դրանց շնորհանդեսները կիրականացվեն Արցախում եւ մատենադարան գանձասարում։ Երկուազար 2018 թվականին գիտամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս նշանավոր հայագետ, մատենագետ, աստվածաբանության եւ փիլիսոփայության դոկտոր Գարեգին Հոսեփյանի ծննդյան 150 ամյակին նվիրված ցուցադրություն, ինչպես նաեւ Ստեփանոս Երեցի հանգիտագիրք պատմագրքի եւ Երևանի մատենադարանի արխիվային բաժնի վարիչ պատմական գիտությունների թեկնածու Արմեն Մալխասյանի հայկական կազմարարության Արցախ ուտիքի դպրոցը գրքերի շնորհանդես։ Այս տարվա փետրվարի 19-ին Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի և Արցախի Հանրապետության գրողների միության համատեղ նախաձեռնությամբ կենտրոնում կայացել է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակին նվիրված գիտաժողով։ Խոսելով առաջկա ծրագրերի մասին, Արամ Թորոսյանը տեղեկացրել է. Մեր ծրագրերի մի մասը դեռևս պետք է համաձայնության գրանցվի Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, սպորտի նախարարության, մշակույթի զբոսաշրջության նախարարության հետ։ Այսինքն մենք գիտենք, որ համագործակցում ենք բոլոր գերատեսչությունների հետ, այդ թվում նաև գրողների միության միջոցառումը Թումանյանի 151-ին նվիրված հենց գանձասարումը իրականացվում եւ դա խորհրդանշական է։ Ես կուզենայի առանձնացնել մեր տարվա խոշոր միջոցառումը, որ նախատեսում ենք իրականացնել Արցախում՝ աշնանը հայագիտական միջազգային գիտաժողովն է եւ հայագիտական միջազգային ինտերակցիան այդ մատեր աշնանը կլինի, օրերի մասին համենեն դες կտեղեկացնենք, բայց այս գիտաժողովը մոտավոր կարող եմ ասել, որ ունենալու է հայոց արևելից կողմանք Արցախ ուտիկ, հիմնականում միջտանարագիտության, աղբյուրագիտության ոլորտին է վերաբերում եւ մի շարք հեղինակավոր կառույցների գիտնականներ, հայագետներ կգան Արցախ եւ կարող եմ ասել, որ սա նշանակալի իրադարձություն կլինի։ Նաև միջազգային գիտաժողովի անցկացմամբ կարելի է ասել, որ գանձասարը քայլ կկատարի դեպի գիտական կենտրոն, նախկինում գիտական կենտրոնը եղել նաև գանձասարը, եւ կարող եմ ասել, որ գիտաժողովի անցկացմամբ մենք քայլ առաջ կանենք վերականգնելու համար գանձասարի իբրև գիտական կենտրոն համար։ Ռադիոլսող բարեկամներ, Խճանկար հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցն էր Երևանի Մեսրոպ Մարտոցի անվան մատենադարանի Արցախյան մասնաճյուղի մատենադարան գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Արամ Թորոսյանը։ Հաղորդման հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան։ Զրույցը վարեց Վեհանուշ Հովսեփյանը։